เรื่องทานของคนยากตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจะบังเกิดมีแต่ญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมืองอุบลชาวบ้านขามใหญ่ทุกท่านที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ตัวแทนของทักขิณยบุคคลผู้รับทักษิณาทานของท่านอดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวอนุโมทนาคาถาอันเป็นภาคภาษาไทยให้เข้าใจกันทุกวันมาวันนี้ก็ขอกล่าวอนุโมทนาคาถาและก็สัมโมทนียคาถาคือถ้อยคำอันแสดงออกถึงความยินดีกับการกระทำของท่านและถ้อยคำที่แสดงให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมได้ยินดีได้เกิดปีติปาโมทย์ในการฟังในวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำบุญทำทานอย่างไรที่จะทำให้ถูกเลขถูกหวยกันบ้างซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้คงจะปรารถนากันแม้แต่ผู้ที่มาบวชอยู่ตรงนี้ก็อาจจะปรารถนาเองเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ที่มาทำบุญทำทานเลยท่านสาธุชนทั้งหลายการให้ทานกับการซื้อเลขซื้อหวยเนี่ยดูดีๆเถอะมันคล้ายๆกันคนซื้อเลขซื้อหวยซื้อเบอร์ก็ประกอบด้วยคนอยู่สองจำพวกคือผู้ซื้อกับผู้ขายคนผู้ให้ทานทำบุญนี้ก็ประกอบด้วยคนสองจำพวกคือผู้ให้กับผู้รับผู้ซื้อจะต้องมีเงินซื้อแล้วก็จะต้องซื้อถูกตัวมันออกด้วยจะได้เงินทีนี้เพียงแต่ผู้ซื้อนั้นมีเงินซื้อแต่ซื้อไม่ถูกก็สูญเปล่าในขณะเดียวกันทั้งมีเงินซื้อทั้งซื้อถูกแต่ผู้ขายขี้โกงบ่ได้เงินคือเก่าบุญบ่มีเนาะซื้อถูกแล้วก็ยังบ่ได้เงินเติมเข้าไปอีกเพราะเหตุนั้นจะต้องมีความพร้อมกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งผู้ซื้อมีเงินซื้อสองผู้ซื้อนั้นซื้อถูกหวยหรือว่าเลขตัวมันสิออกมีพร้อมแล้วฝ่ายผู้ซื้อผู้ขายจะต้องพร้อมอีกหนึ่งผู้ขายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตสองผู้ขายนั้นพร้อมที่จะจ่ายให้มีเงินจ่ายให้ไม่ยอมเจ้งเจ้าถึกแสนล้านคอยกระสิจ่ายให้เมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมกันเมื่อนั้นการซื้อเลขซื้อหวยร่ำรวยก็เกิดขึ้นการทำบุญนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเรียกชื่อว่าทักขิณาวิภังทักขิณาวิภังจำไว้ให้ดีคือทานนั้นทั้งสองฝ่ายสมบูรณ์หนึ่งปฏิทาหกสองทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทานปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทานทั้งผู้ให้และผู้รับมีคุณสมบัติครบถ้วนสี่ประการเรียกว่าทักขิณาวิภังบริสุทธิบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็ได้ของนั้นมาโดยของชอบธรรมดังที่กล่าวเมื่อกี้นี้ธรรมรทานิท่านว่าอย่างนี้เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมนำมาบูชาแด่พระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ธรรมิกานิประกอบด้วยธรรมธรรมรทานิได้มาโดยธรรมได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปลักไปช่อใครมาเป็นของที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยสัมมาชีพอันบริสุทธิ์โอเคถูกแล้วทีนี้ฝ่ายโยมฝ่ายผู้ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์สิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์และใจบริสุทธิ์ ผู้รับผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติดีงามมีคุณงามความดีเพียบพร้อมเพราะเหตุนั้นถ้าผู้ใดแสวงหาหรือทำบุญให้ครบอันนี้ทั้งสี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าครบทักขิณาอันประกอบด้วยคุณอย่างยิ่งใหญ่สี่ประการหนึ่งวัตถุสัมปทา 2. ปัจจยสัมปทาปัจจัยที่จะนำมาให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์วัตถุสัมปทาของที่ให้นั้นบริสุทธิ์ทั้งภายนอกภายในทั้งจิตใจและวัตถุของผู้ให้ผู้เป็นแม่ครัวทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยไม่บ่นไม่ว่าเต็มใจอดเอาบุญอย่าให้บุญเหี้ยบอกไม่ออกแดงตั้งใจดีๆได้เจาะเสด็จวันไหลแต่อย่าให้มันเฮียเมื่อไหร่วันนี้ก็อดออกปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาดิเรกสัมปทาเขตสัมปทาถึงพร้อมด้วยเขตแห่งบุญผู้ที่จะรับทานของเรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามที่นี้มันสำคัญตัวสุดท้ายคุณาดิเรกสัมปทาผู้รับทานปฏิฆาหกนั้นมีคุณเป็นอดิเรกมีคุณธรรมอันสูงเป็นพิเศษถ้าหาได้ครบวงจรสี่อันนี้ท่านจะได้รับผลไม่ต้องรอช้าเลยจะได้รับอย่างเร็วมากจะขอยกตัวอย่างให้ฟังเอาตัวอย่างในโลกนี้ก่อนก็ได้ในชีวิตนี้ก่อนก็ได้เมื่อปีที่ผ่านมาโน้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ธาตุพนมชื่อคนแม่ขำปีนี้แกไม่ได้มาทุกปีแกก็มาบ้านขำใหญ่แกมีลูกเยอะเคยร่ำรวยมีโรงเรื่อยโรงสีเป็นคนจีนทั้งครอบครัวนะไปตั้งโรงเรื่อยอยู่ประเทศลาวแต่คุณแม่ขำเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มในการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนไม่เคยเบื่อในการเข้าวัดเข้าวาแต่สามีของแม่ใหญ่ขำเนี่ยคือคนยอมกุ้ยห้านเรียกไปวัดท้ายเจ้าไปเห็นยังเจ้าใดอีหยังอยู่ในวัดนั้นนี่จะขนไปให้วัดอยู่ใจใจอยู่ว่าสันอยู่น้ำข่อยอยู่ไปยังว่าสัตแกห้ายแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วแกบอกอาจารย์เอ้ยเราตายแล้วเขาหน่อยสนุกเขาวัดไปสันมึงผู้จมไปสันแต่ว่ากลางคืนนั้นมีเรื่อยอยู่เฮือนเราเฮือนหลังเก่าๆอาตมาบอกให้เฮ็ดใหม่ซะไม่ไงครับไอ้พ่อมีงั้นอยู่คิดถึงโยมกุ้ยผู้ที่เป็นผัวเคยทุกข์เคยยากเคยอดทนกัดกินก้อนเกลือมาด้วยกันในยามยากเช็ดน้ำตาให้แก่กันไปกันในยามจนไปตั้งโรงเรืออยู่ประเทศลาวกลายเป็นคอมมิวนิสต์รถยกรถลากโรงเรือเขายึดปุ๊บข้ามฝั่งโขงมาสองผัวเมียมีแต่ตัวมะทุกมะหยากลูกก็แห้งหลายปานกระปูย่ำหน้าปัดเพราะยิ่งกุยเอาแต่นั่งไห้คืดหัวเสียดายเงินค่ำกำแก้วเขายึดมัดแม่ใหญ่ขำไม่ร้องไห้สู้ชีวิตขายเขานมเขาต้มก๋วยเตี๋ยวอยู่ในโรงเรียนเลี้ยงลูกส่งเรียนหนังสือได้เป็นเจ้าเป็นนายร้อยจบโรงเรียนนายร้อยก็มีเป็นครูเป็นพยาบาลแต่แม่ยายคำนี้ก็ไม่ทิ้งวัดทำบุญทำทานกลับมาผัวให้ทุกสิตายอยู่กันยังไปวัดไปทำบุญทำทานมันจะได้อีหยังตะกี้กันยังว่าไข้กูหนีอยู่เดี๋ยวนี้แล้วบางมือสิเป็นขี้ฮิตแล้วว่าท่านล่างแต่ถ้วยเฮ็ดแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวขายยังไปวัดเศร้าซะแกก็ไม่พูดอดทนเอาคมขืนทนเอาต่อมาผัวก็ตายเนี่ยมือแรงมาบางมือกุกกุกตักตักอยู่ในบาทนะวะฝันเห็นแต่ผัวมาขอบุญน้ำขอกุศลน้ำผัวไม่เข้าวัดเมียเข้าวัดแต่เดี๋ยวนี้แม่ใหญ่คำนั้นก็เลี้ยงลูกจนเป็นเจ้าเป็นนายก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญปีกายวัดอบรมที่วัดแม่ใหญ่ขำตั้งใจอย่างหนัก จะไปบวชชีพามไปเห็นคนเยอะขาวเต็มไปหมดที่วัดอาตมานั้นมันไกลบ้านแล้วคนที่บ้านอาตมาไม่เหมือนคนบ้านขามใหญ่ส่วนมากเป็นให้หน่อเอ็ดรอดเนี่ยครูหันเอ็ดบุญแนวเนี่ยว่าเขาไม่ได้สนใจมาใกล้บุญผีบ่ายยังเล่าก๊อกเดียวก็ไม่ได้กินเขาบอกหมอลำก็บ่มีฟังบ่ไปหัวมันดอกบุญแนวนี้ครับเขาก็ไม่ค่อยมาแต่ก็มีคนต่างอำเภอต่างจังหวัดมาจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคนแต่ก็ยังไม่พ้นอยู่ดีๆแม่ใหญ่ขำไปเห็นโอ้ยบวชไม่ลงบวชเพื่อใดสงสารอาจารย์สงสารคือเพิ่นสินักใจคนมาหลายบ่มีผู้เบิ่งผู้แย่งแม่ใหญ่ขำนี่ตั้งใจเป็นแม่ครัวเอาบุญน้ำครัวนี่ดอกเฮาว่าซั่นเลี้ยงหมู่ไปบวชบางคำใหญ่ออกสันอดเอาเธอในบวชแม่อย่าคำเนี่ยโอ้ยจนจะเป็นลมทำครัวพ่อครัวแล้วเป็นยังไงบ้านไต่ไฟเนื้อซิกหาล่าเพจเศร้าเป็นแมงขาวเมื่อบ้านไผ่บ้านมันตึงตังตึงตังเหมือนแมลงผู้เพิ่งบินกลับรวงกลับหลังแม่อย่าคำยังไม่กลับเหตุจังไรล่างถวยล่างบวงด้วยบาทเนี่ยคือหอกไม่ออกอยู่ในครัวบ้านคำใหญ่เฮานี่ล่ะบ่แล้วดอกมื้ออื่นหั่นมูเมื่อแล้วก็บ่ได้แล้วดอกยังสิเอาอยู่อีกเอ้ยกลัวสิเหี่ยนของแล้วแม่ยายคำแกก็ล้างถ้วยล้างไปล้างมาใบใหม่ใบหนึ่งปิวแว้งๆๆมาใส่หัวใบดูสีค่อนข้างเก่าๆจับมาเบิ่งเห็นใบใหม่แม่งใหม่มันไปเลี้ยดอกมันเป็นไล่ของดองแข็งๆเป็นเลขเว้ยอยู่นะครับด้วยแม่ยายคำมาบอกให้สื่อเลขว่าก็น่าว่าซั่นเทวดาเพิ่นโผดบ่เฮามันถกมันยาวป้าก็ว่าถูกให้มีไงขำอีหลีไปได้เงินเป็นแสนคือกับมูหายบ่บอกบ่บอกอํากินกับผู้เดียวว่าฉันที่บ่บอกมูนี่เธอมันบ่ถือย่านมูชิบหายไม่อยากขำถูกหวยได้เงินหลายหมื่นเป็นแสนเลยทีเดียวแหละนั่นคืออะไรมันสมบูรณ์กันปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาติเรกสัมปทาเขตสัมปทาเขตแห่งบุญผู้มีศีลมีธรรมเป็นทักษิณเนยะบุคคลที่รับทานของเราและบุคคลเหล่านั้นในจำนวนมากๆพ่อขาวแม่ขาวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพันอาจจะมีบ้างบางองค์ที่มีคุณติเรคสัมปทามีคุณอันสูงสุดคือในขณะนั้นท่านผู้นั้นในวันนั้นอาจจะพบความสงบล้ำลึกในจิตในใจเอิบอิ่มอย่าลืมนะเมื่อพระนี้จะเป็นปุถุชนในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่วันใดวันหนึ่งได้ประสบความสงบอันล้ำลึกน้ำตาท่านไหลนะเห็นพี่น้องบ้านคำใหญ่มาน้ำตาไหลเกิดหอดคุณหอดคู่หนุ่ยจะแม่นพระเจ้าดีพระเจ้างามบ่ได้รับบ่ได้นอนเฮ็ดจุให้ท่านจะคิดถึงเป็นเดือนคิดถึงบุญคุณที่สนับสนุนนั้นอันนั้นเนี่ยคุณาดิเรกสัมปทาคุณอันยิ่งใหญ่พิเศษในจิตในใจมันล้ำลึกถึงบุญคุณอันนั้นอาจจะล้นออกมากลายมาเป็นผลแห่งบุญที่เราได้กระทำทีนี้อยากจะพูดย้อนหลังไปแต่ก่อนตัวอย่างให้ฟังในนครราชคฤห์มีคนยากคนจนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีรับจ้างไถนามีเมียคนหนึ่งกระท่อมหลังเล็กอยู่ข้างปราสาทของเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งสองผัวเมียกับลูกนั้นรับจ้างอยู่กับเศรษฐีวันหนึ่งถึงวันนักสัตตฤกษ์วันเอาบุญใหญ่วันที่สนุกสนานเหมือนวันฉลอง200ปีเมืองอุบลเรานี่แหละเศรษฐีก็บอกว่าปุณณะเธออยากจะหยุดงานสนุกสนานฉลองนักสัตฤกษ์เหมือนชาวบ้านเขาไปดูสิ่งสวยสิ่งงามไปดูมหรสพครบงานเธอก็หยุดได้นะ7วันเราอนุญาตหมดทุกคนหรือเธอจะทำงานก็ตามใจนายปุณณะนี่บอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องขับร้องฟ้อนรำเป็นเรื่องของคนมีเงินเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างพอผมคงไม่มีเวลาผมเป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาเพลิดเพลินอย่างนั้นดอกผมขอรับจ้างผมขอทำงาน เลี้ยงชีพหาข้าวกอกหม้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไม่มีจิตไม่มีใจที่จะสนุกสนานนายปุณณะพูดถูกคนมีเงินคนมีเวลาว่างพอที่จะไปสนุกสนานเที่ยวงานกลางค่ำกลางคืนคนจนนั้นจะเอาเวลาใดมาสนุกสนานถ้าคนจนเป็นบัณฑิตผมขอทำงานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะปุณณะตามใจเธอจงไปไถนาช้ามานายปุณณะนี่ก็เอางัวออกไปไถนาของเศรษฐีงัวสองตัวประเทศอินเดียเขาไม่ได้เอาควายไถนานะเขาเอางัวไถสองตัวว่ามันตัวเดียวคือใส่เกียนเนี่ยนายปุณณะก็เอางัวไปไถนาตอนเช้าตั้งเอิ้นที่สุดเลยพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันคนเข้านิโรธสมาบัตินี้ไม่หายใจนะไม่กินไม่ดื่มไม่กระดกกระเดกเลยไม่ขยับขายื่นเคลื่อนกายาพาสุขในอุราตลอด7วันผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณเป็นอินทรีย์ผู้ใดได้ทำบุญกับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่ๆจะได้บุญทันตาเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละยากนักที่จะได้ทำบุญกับคนชนิดนั้นกับพระอริยเจ้าชนิดนั้นเพราะท่านจะคิดหาแต่คนจนไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไปหาเที่ยวบิณฑบาตแต่ในเมืองนะพระอริยเจ้าจริงๆท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงผู้ใดหนอยากจนที่เราจะได้ไปสงเคราะห์เขาพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งจะเป็นบุญแก่เขาเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักให้ทานผู้ใดหนอที่เป็นบัณฑิตในความเป็นยาจกพอจะใส่บาตรให้สักทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งเราจะไปพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติก็นั่งพิจารณาเห็นอุปนิสัยของนายปุณณะกับภรรยาสองผัวเมียที่ยากไร้นี้แหละพอจะได้ทำบุญกับเราเขาจะพ้นจากความทุกข์ความยากท่านออกมาแล้วท่านก็อุ้มบาตรเดินลงทุ่งท่านอยู่ในป่ามุ่งไปหานายปุณณะที่กำลังไถนาจงไปถึงก็ไปยืนอยู่ข้างพุ่มไม้นายปุณณะมองเห็นก็วันนี้พระผู้เป็นเจ้าทำไมหนอจึงมาบิณฑบาตในกลางทุ่งกลางท่าชลอยพระผู้เป็นเจ้าคงจะทำความเพียรอยู่ในป่าแถบนี้ท่านจึงเดินมาที่นี่ก็จุดงัวไว้สองตัวแล้วก็ไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญกับผมไม่มีอะไรพอจะใส่บาตรให้ท่านกับผมก็ยากจนรับจ้างอยู่ในนครราชคฤห์เขามีงานนักษัตริย์ถ้าจะพูดเหมือนเมืองอุบลบอกว่าในเมืองเขามีงานฉลอง200ปีคนทั้งหลายคนคงจะทำบุญใส่บาตรให้แก่ท่านนิมนต์ท่านเข้าไปในเมืองเถิดภัตตาหารอันปาณีตคงจะเต็มอยู่ที่นั่นแต่พระเถระกับเฉยเอาบาตรวางลงเอาหม้อกองน้ำวางลงนายปุณณะนี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีที่ให้ท่านนั่งก็ไปเอาขอนไม้อันหนึ่งมานิมนต์พระผู้เป็นเจ้านั่งในขอนี้เถิดมันเปื้อนรอผมสักประเดี๋ยวผมจะไปทำไม้ชำระฟันให้ผมคงจะพอทำได้เฉพาะเอาน้ำมาให้ทานเท่านั้นแล้วก็เอากระติกน้ำของพระสารีบุตรไปตักน้ำในบ่อกองอย่างดีใส่ให้ท่านแล้วก็ตัดไม้ทุบให้ละเอียดบานเท่าเอิ่มมาไม่เจียก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ไม้ชำระฟันพระผู้เป็นเจ้ารับแล้วก็ล้างหน้าดื่มน้ำนั้นไม่ได้กินน้ำมา7วันเพิ่งได้กินน้ำวันนั้นแหละเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็เอาไม้แปรงฟันแล้วก็ได้ถามนายปุณณะว่าทำไมไม่ไปเที่ยวงานกับเขาพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญการไปเที่ยวงานสนุกสนานไปดูสิ่งสวยงามมหรสพนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินผมยากจนทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขาจึงมารับจ้างเศรษฐีไถนา ท่านก็บอกว่านั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่ท่านคุยอยู่นั้นเพราะอะไรท่านรอคอยอีกหน่อยเมียของนายปุณณะนี้ก็จะเอาข้าวมาส่งสามีรอคอยก่อนแล้วเมียของนายปุณณะนี้อยู่ในกระท่อมในเมืองข้างๆบ้านเศรษฐีถ้าจะอุ้มบาตรเข้าไปนี่คนอื่นจะใส่ก่อนจะแย่งบุญเสียก่อนก็เลยรอสักพักหนึ่งพระเถระมองไปทางมาก็เห็นภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาท่านตาดีกว่าส่วนนายปุณณะนั้นไม่ได้มองหรอกท่านก็อุ้มบาตรแล้วก็เอากระติกน้ำเอาหม้อกรองน้ำของท่านใส่ป่าอุ้มบาตรแล้วก็เดินรีบเดินออกไปนายปุณณะนี่ก็ไปไถนาต่อในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปหาภรรยาของนายปุณณะซึ่งกำลังมาแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างทางภรรยาของนายปุณณะนี่เอาข้าวมาส่งผัวซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็มาเห็นพระสารีบุตรยืนอยู่ข้างๆทางนึกขึ้นมาว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรนั้นเราไม่ได้ทำบุญเวลาเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีทายธรรมบัดนี้เรามีทายธรรมที่จะทำบุญพร้อมทั้งมีทักขิเนยบุคคลด้วยจะเอาอย่างไรดีถ้าเราจะเอาใส่บาตรเสียสามีของเราก็จะไม่ได้กินคิดต่อไปว่าเป็นโอกาสดีของเราใส่ให้ท่านแล้วรีบไปทำใหม่ที่ยังเหลืออยู่แล้วกลับมาว่าแล้วก็ก้มลงกราบท่านตามพื้นดินด้วยเบญจางคปเดชยกหม้ออาหารขึ้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวและปาฏิหาริย์แม้จะเป็นของคนยากคนจนโปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวยากจนมาตลอดอย่าได้ดูถูกคิดว่าเป็นของเลวทรามเลยพระสารีบุตรท่านก็เปิดบาตรให้นางนี่ก็เอาข้าวในเขี่ยลงไปเขี่ยลงไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาตรเพราะคิดว่านางจะไปส่งผัวให้กินคนละครึ่งพอปิดบาตรปั๊บนางก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าได้สงเคราะห์โยมเพียงในชาตินี้เลยโปรดได้สงเคราะห์โยมในปรโลกในชาติหน้าด้วยเถิดอาหารนี้กินอิ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นแม้จะแบ่งครึ่งมันก็ไม่อิ่มจะเอาไปให้สามีที่ไถนาอยู่ก็ไม่พออิ่มพระผู้เป็นเจ้าฉันก็ไม่อิ่มครึ่งเดียวโปรดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยขอได้สงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดพระสารีบุตรก็เปิดบาตรเองแล้วเตรียมอาหารใส่จนหมดนางก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าทำอันใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้ประจักษ์ในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวจงได้ประจักษ์จงได้บรรลุธรรมอันนั้นด้วยเถิดพระสารีบุตรท่านก็ให้พรอิชิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาความดำริที่ท่านปรารถนานั้นขอจงได้ดังปรารถนาดังที่ท่านปรารถนาเถิดหลังจากนั้นพระผู้เป็นเจ้านั้นก็นั่งลงใกล้ๆนั้นเองบริโภคอาหารนั้นกินข้าวของเมียดื่มน้ำของผัวส่วนนางนั้นดีใจมากกราบเพล้วสามหนแล้วก็รีบกลับไปทำอาหารใหม่จะเอามาส่งผัวกลัวว่าผัวนั้นจะหิวพระผู้เป็นเจ้าฉันเสร็จก็กลับส่วนนางทำอาหารเสร็จก็รีบมานายปุณณะหิวข้าวมากจนตาลายรอคอยมองทางภรรยาก็ไม่มาก็ปลดงัวปลดไถนั่งลงใต้ขอนไม้ร่มไม้เอามือป้องมองทางว่าวภาษาบาลเฮาว่าเนี่ยมทางเนื่องมาแท้ดิสิว่าลูกสิเอามาให้กับบ่เห็นแม่สิเอามากับบ่เห็นก็นั่งคอยในที่สุดก็เห็นภรรยาเดินมารีบเดินมาทั้งหิวพอมาถึงนางยังไม่ถึงดีรีบพูดออกไปเลยแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวพูดตามจริงกลัวว่าผัวจะดุเพราะว่าหิวมากวันนั้นมันสายก็บอกว่าพี่ฉันไม่ได้ทะเลถลายเหลวไหลอะไรเลยนะฉันมาแล้วตั้งแต่เช้าเอาอาหารมาแต่ว่าฉันได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเดินเข้าไปข้างทาง ฉันคิดว่าท่านคงไม่ได้กินอะไรท่านคงจะไปบิณฑบาตในเมืองก็เลยเอาอาหารที่นำมาให้พี่นั้นใส่บาตรหมดพี่อย่าได้โกรธนะฉันรีบกลับไปทำใหม่จึงรีบมามันจึงสายนายปุณณะได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเธอว่าอะไรนะฉันฟังไม่ถนัดพูดใหม่สินางก็เล่าให้ฟังเอกนายปุณณะยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วเรายากจนเพราะไม่เคยให้ทานมาแต่ก่อนฉันเองก็ได้ให้น้ำแก่ท่านท่านคงจะฉันอาหารที่เธอใส่บาตรแล้วก็คงจะดื่มน้ำที่พี่ได้เอาให้ท่านตอนเช้าและคงจะชำระฝันด้วยไม้นั้นทั้งสองสามีภรรยาต่างชื่นชมยินดีคนพาลเขาไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงให้ทานเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวที่เมียเอามาให้กินอิ่มแล้วก็ดีใจนึกถึงทานของตนเองดีใจมากก็นอนลงมันเหนื่อยเพราะมันสายนอนหนุนตักภรรยาอยู่ใต้โคนไม้แล้วก็พูดกันว่าเรานี้คงจะยากจนรับจ้างเขาไปอย่างนี้ตลอดชาตินะจนตายไปเธอต้องอดทนหน่อยนะแม้จะยากจะจนเพื่อลูกสาวของเราคนเดียวเพื่อเขาจะได้มีอนาคตที่ดีที่งามผัวและเมียก็คุยกันอย่างนั้นบอกช่างเถอะมันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราพอจะได้ทำบุญทำทานบ้างก็ทำไปแม้จะยากจะจนเราก็อดทนกันไปอย่างนี้พูดไปพูดมานายปุณณะก็นอนหลับนอนหลับอยู่ในตักของภรรยานั่นเองภรรยาก็เห็นว่าผัวนี่คงจะเหนื่อยมากไม่กล้าลุกไม่กล้ารบกวนเขาทำงานเหนื่อยแล้วก็กินข้าวสายคงจะเมาอาหารก็เลยปล่อยให้นอนไปสักพักหนึ่งนายปุณณะตื่นขึ้นมามองลงไปในทุ่งก้อนที่ไถเหลืองไปหมดเลยต้องกับแสงตะวันเหมือนทองคำก็บอกภรรยาว่านี่เธอฉันตาลายหรือไม่ฉันตาฝาดหรือไม่ดูก้อนขี้ไถของเราเนี่ยเป็นทองเป็นคำไปหมดเมียดูก็เหมือนกันเออโอ้ฐานนี้ให้ผลปัจจุบันเลยนี่เป็นทองเป็นคำว่าแล้วก็ลุกไปดูด้วยกันเอาก้อนขี้ไถนั้นมาทับใส่คันไถเอามาตีกันมันทองคำจริงๆหนาเธอแล้วจะปกปิดได้อย่างไรจะเอาไปไว้ตรงไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปบอกพระราชาเราเอาเพียงแค่นี้ก็พอนะเท่าที่เรี่ยวแรงเรามีไปบอกพระราชามาขนเอาทองคำเหล่านี้ไปไว้ในคลังหลวงไปแจ้งแก่พระราชาแล้วเอาตัวอย่างไปให้ดูนี่ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดมันเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดพระราชาบอกจริงหรือไม่ให้อำมาตย์มาดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบอกพวกขุนคลังทั้งหลายนำเกวียนนำอะไรไปขนไปไว้ที่คลังหลวงแต่พอเก็บใส่เกวียนเต็มเป็นก้อนขี้ไถคือเก่าก็กลับไปบอกพระราชาว่าถูกนายปุณณะคนยากไร้นี่หลอกแล้วโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มเกวียนนั้นตั้งร้อยเล่มมีแต่ขี้ดินไม่ได้เป็นทองเป็นคำอะไรเลยพระราชามาดูก็เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อเวลาพวกเธอทั้งหลายขนทองคำนี้ใส่เกวียนเธอคิดเป็นของหลวงของรัฐของแผ่นดินเอาใหม่สิพวกเธอลองตั้งใจใหม่ขนใส่ดีๆแล้วก็ลองตั้งใจว่าของนี้ไม่ใช่ของพระราชาของนี้ไม่ใช่ของผู้ใดแต่ทองคำนี้เป็นของนายปุณณะเราจะเก็บไปไว้ให้นายปุณณะพอตั้งใจคิดอย่างนี้ก้อนขี้ไถในเกวียนนั้นก็เป็นทองคำขนไปไว้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าโยหัวก็เลยตั้งนายปุณณะเนี่ยให้เป็นเศรษฐีเพราะของอันนั้นเป็นของตนเองไม่ได้เป็นเศรษฐีปุณณะกลายเป็นปุณณะเศรษฐีเมื่อวานเราได้ฟังเรื่องนางอุตตลาที่ถูกนางสิริมาเอาน้ำร้อนสาดหน้าเอาน้ำมันนางอุตตลาคนนั้นคือลูกสาวของนายปุณณะคนนี้นายปุณณะดีใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฝาก